Book 2 32 32 32 في المطعم 4 ريستورانشي مي 4 ريستورانشي 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب ერთი კარტოფილი ფრი კეჩუპით. ერთი კარტოფილი ფრი კეჩუპით. واثنان مع المايونيز. და ორჯერ მაიონეზით. და ორჯერ მაიონეზით. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. სამი შემწვარი სოსისი მდოგვით. სამი შემწვარი სოსისი მდოგვით. ماذا عندكم من خضروات؟ რა ბოსტნეული გაქვთ? რა ბოსტნეული გაქვთ? عندكم فاصوليا؟ ლობიო ხომ არ გაქვთ? ლობიო ხომ არ გაქვთ? عندكم قرنبيط؟ ყვავილოვანი კომბოსტო ხომ არ გაქვთ? ყვავილოვანი კომბოსტო ხომ არ გაქვთ? أحب أكل الذرة. მიყვარს სიმინდი. მიყვარს სიმინდი. أحب أكل الخيار. მიყვარს კიტრი. მიყვარს კიტრი. أحب أكل الطماطم. მიყვარს პომიდორი. მიყვარს პომიდორი. أتحب أيضا أكل الكراث؟ პრასიც კი ყვართ? პრასიც კი ყვართ. أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ მჟავე კომბოსტოც კი ყვართ? მჟავე კომბოსტოც კი ყვართ. أتحب أيضا أكل العدس؟ أوسبيتس كي قوارت؟ أوسبيتس كي قوارت؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ ستابيلوتس كي قوارت؟ ستابيلوتس كي قوارت؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ بروكوليتس كي قوارت؟ بروكوليتس كي قوارت؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ تيتساكاتس كي قوارت؟ تيتساكاتس كي قوارت؟ لا أحب البصل. أر ميقوارس خاخوي. أر ميقوارس خاخوي. لا أحب الزيتون. أر ميقوارس زيتيس خيلي. أر ميقوارس زيتيس خيلي. لا أحب الفطر. أر ميقوارس سوكو. أر ميقوارس سوكو.